ท่านผู้ฟังที่เคารพได้มีเหตุมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นวัดของพระเดชพระคุณพระเทพสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวันที่16ตุลาคม2529คุณวิโรจน์ปัญจบุรีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทันทีที่สิ้นชีวิตวิญญาณของเขาได้มาปรากฏที่วัดอัมพวันมากราบนมัสการหลวงพ่อจรัญโดยแสดงกายให้เห็นเป็นคนธรรมดาต่อหน้าพยานรู้เห็นซึ่งนั่งอยู่ณบริเวณแห่งนั้นหลายคนแต่ว่าที่สำคัญยิ่งกว่าความอัศจรรย์อันเหลือเชื่อก็คือสาระประโยชน์ซึ่งเป็นที่มาของเหตุมหัศจรรย์นั้นเพราะนั่นคือสิ่งล้ำค่าที่จะมาจุดประกายให้เกิดสติระลึกรู้ว่าการมีชีวิตในชาติภพนี้ควรจะดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อตัวเองต่อสังคมคุณวิโรจน์ปัญจบุรีนี่เกิดที่จังหวัดพะเยาครับมีพี่น้องร่วมท้อง4คนคุณวิโรจน์เป็นคนที่2เรียนจบโรงเรียนพะเยาพิทยาคมปี2520เรียนต่อวิทยาลัยครูเชียงรายได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกพละศึกษาแล้วก็รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกพละศึกษาเมื่อวันที่2มีนาคม2526คุณวิโรจน์เป็นคนมีอุปนิสัยแจ่มใสร่าเริงไม่สร้างความเดือดร้อนทุกข์กังวลให้พ่อแม่ไม่เคยข้องแวะกับสิ่งเสพติดมึนเมาไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นบุหรี่เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรต่อทุกคนที่คบหาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มวัยรุ่นเป็นนักเรียนมัธยมปลายคุณวิโรจน์ก็มีความรักกับนักเรียนหญิงวัยเดียวกันชื่อกัลยาความรักเด็กหนุ่มเด็กสาวคู่นี้ก็เป็นไปในขอบเขตของขนบประเพณีไม่ได้พากันเตลิดออกนอกลู่นอกทางทำให้เสียการเรียนหรือว่าทำให้อนาคตเบี่ยงเบนจากภาวะที่ถูกที่ควรคุณกัลยาแฟนของวิโรจน์เนี่ยเรียนจบระดับปวส.แล้วก็ออกมาทำงานฝ่ายธุรการที่อำเภอในจังหวัดพะเยาแล้วก็ยังคงคบหาสมาคมกันมาเสมอต้นเสมอปลายเดือนตุลาคม2525สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติก็จัดให้มีการอบรมและพัฒนาจิตใจผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเวลา7วันคุณวิโรจน์ซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงรายก็ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักศึกษามาเข้าค่ายอบรมด้วยขณะที่มาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาที่วัดอัมพวันโดยมีหลวงพ่อจรัญเป็นผู้ให้การอบรมคุณวิโรจน์ก็ปฏิบัติเคร่งครัดจริงจังต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่งอยู่ต่อมาอาจารย์สมเด็จมุงเมืองซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อจรัญเคยมาเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตใจได้เป็นผู้ริเริ่มประสานงานจัดให้มีการอบรมพัฒนาจิตของผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงรายอาจารย์สมเด็จก็ได้ชวนวิโรจน์มาเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตใจครั้งนี้ด้วยในฐานะมาเป็นวิทยากรควบคุมดูแลค่ายอบรมเพราะว่าวิโรจน์เคยอบรมมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยยังเป็นนักศึกษาซึ่งวิโรจน์ก็ยินดีรับคำชวนแล้วก็มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดอัมพวันในครั้งนี้วิโรจน์ก็ไปชวนกัลยาให้มาอบรมปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันแต่กัลยาไม่สนใจก็บอกกับวิโรจน์บอกว่าคุณไปก่อนเถอะเอาไว้ให้ฉันแก่คราวคุณย่าคุณยายซะก่อนแล้วถึงจะไปน่าเสียดายที่กัลยาคิดอย่างนั้นซึ่งน่าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็มักจะคิดเหมือนกันว่าการไปวัดไปสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมหรือว่าไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นเรื่องคร่ำครึน่าเบื่อหน่ายก็เลยเหมาไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ควรจะเป็นผู้ไปวัดเท่านั้นหรือคิดอย่างที่กัลยาคิดก็คือรอให้มีอายุมากสักหน่อยให้ถึงวัยชรามากกว่านี้เถอะถึงจะไปเข้าวัดไปอบรมจิตสร้างกุศลแต่แล้วก็หมดโอกาสทำอย่างที่คิดเช่นเดียวกับคุณกัลยาคนนี้ วันที่16ตุลาคมปี2526ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองพะเยาก็มีการแข่งขันบาสเกตบอลคุณวิโรจน์ก็ชวนกัลยาไปดูการแข่งขันครั้งนี้โดยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นก็เวลาล่วงเข้าไปมืดค่ำทั้งสองก็พากันกลับวิโรจน์ก็เป็นคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กัลยาก็นั่งซ้อนท้ายมาตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์ถนนสายนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงอันตรายเพราะว่าสองฝากทางเป็นป่าละเมาะเปลี่ยวแล้วก็เป็นเนินเขาวิโรจน์ก็เคยเตือนน้องๆเสมอว่าอย่าขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านถนนช่วงนี้ตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ปลอดภัยแต่ตัววิโรจน์เองกลับเดินทางผ่านเส้นทางอันตรายในเวลามืดค่ำโลเพลสเองขณะที่วิโรจน์ขับขี่จักรยานยนต์โดยมีกัลยาซ้อนท้ายมาถึงถนนช่วงที่ว่าเนี่ยปรากฏว่ามีรถปิกอัพคันหนึ่งแล่นตามหลังมาด้วยความเร็วสูงลักษณะการแล่นของรถปิกอัพคันนั้นสายไปสายมาคล้ายๆกับผู้ขับขี่บังคับรถนี่กำลังเมาเหล้าหรือว่าเมายานี่พอรถปิกอัพทะยานมาถึงรถมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวสองคนก็พุ่งเข้าชนด้านหลังเต็มเหนียวรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นออกไปจากผิวถนนพร้อมกับร่างของวิโรจน์และกัลยากระเด็นไปคนละทางแทนที่ปิกอัพคันนั้นจะรีบหยุดให้ความช่วยเหลือคนขับก็กลับเร่งความเร็วหลบหนีไปทันทีคุณวิโรจน์ตายคาที่กระโหลกศีรษะแตกช่องท้องฉีกขาดลำไส้ทะลักออกมากองกับพื้นส่วนกัลยานี่บาดเจ็บสาหัสหมดสติกว่าจะมีผู้มาพบเห็นเหตุการณ์เวลาก็ผ่านไปนานทีเดียววันที่16ตุลาคม2526คือเป็นเวลาวันเดียวกันที่วัดอัมพวันน่ะมีการอบรมพัฒนาจิตใจนักศึกษาวิไลครูเทพสตรีลพบุรีเป็นวันสุดท้ายนะเมื่อปิดการอบรมแล้วคณะนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ก็เดินทางกลับตอนนั้นเย็นมากแล้วหลังจากที่เขากลับกันไปหมดหลวงพ่อจรัญก็ให้ทำความสะอาดศาลาประชุมเวลานั้นค่ำมืดนานแล้วหลวงพ่อจรัญก็นั่งดูแลเป็นประธานอยู่ด้วยผู้ที่มาทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูก็มีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พระบวชใหม่หลายรูปในจำนวนพระนวกะก็มีพระรูปหนึ่งเพิ่งสำเร็จปริญญาตรีหมาดๆอีกรูปหนึ่งก็สำเร็จปริญญาโทนะเจตนาที่มาบวชก็เพียงแค่ต้องการสถานที่สงบสงัดให้เกิดสมาธิเวลาดูหนังสือตำรับตำราหลวงพ่อแนะให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่สนใจท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่เรื่องที่จะต้องบังคับขืนใจกันศาลาประชุมที่ว่าเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพรมปูพื้นไอ้ที่มีพรมปูในเวลาต่อมาก็เพราะว่าคุณแม่สิริกรินชัยแล้วก็คณะโยมยุวะพุทธิกาสมาคมเขาร่วมกันบริจาคตอนนั้นก็ใช้เสื่อปูแต่ว่าปูเต็มพื้นที่วางเก้าอี้เรียงเป็นระเบียบหลังจากใช้งานแล้วก็ต้องเก็บเก้าอี้เก็บเสื่อขึ้นทั้งหมดแล้วก็กวาดพื้นถูพื้นเพราะว่าฝุ่นมันเยอะพระบวชใหม่ปริญญาตรีปริญญาโทคู่นี้ก็มาช่วยทำความสะอาดด้วยเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณวิโรจน์มาที่วัดอัมพวันมาปรากฏต่อหน้าหลวงพ่อจรัญซึ่งกำลังอยู่ในศาลาประชุมในเวลานั้นไม่มีใครในศาลาประชุมได้รู้เห็นว่าวิโรจน์เข้ามาในศาลาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เข้ามาทางไหนเพราะอยู่ๆคุณวิโรจน์ก็มานั่งคุกเข่าเรียบร้อยต่อหน้าหลวงพ่อก็ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งกราบแล้วก็กล่าวถวายรายงานเสียงดังฟังชัดว่ากระผมวิโรจน์ครับมาจากเชียงรายครับหลวงพ่อจำผมวิโรจน์ได้ไหมครับหลวงพ่อจรัญก็นึกไม่ออกเพราะนักเรียนนักศึกษาที่มาอบรมเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแต่ท่านก็ตอบไปเพื่อไม่ให้เสียกำลังใจว่าก็ครับคล้ายครับคลานะนะเธอมีประสงค์อะไรอ่ะผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับจะมาอบรมครับผมเคยมาอบรมพัฒนาจิตใจครั้งหนึ่งแล้วเคยมานั่งเจริญสติปัฏฐาน4แต่ว่านั่งน้อยเกินไปกลับไปบ้านผมก็ไปนั่งต่อมาคราวนี้ผมก็บอกอาจารย์สมเด็จมุงเมืองบอกไว้แล้วว่าต้องมาแน่นอนถึงยังไงก็ต้องมาให้ได้ผมไปชวนแฟนมาด้วยแต่เขาไม่มาผมก็เลยต้องมาคนเดียวครับคราวนี้หลวงพ่อจรัญนึกออกจำได้ว่าอาจารย์สมเด็จมุงเมืองนี่จะนำคณะนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงรายมาเข้าค่ายรับการอบรมท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเธอมาก่อนกำหนดล่ะเขาจะมากันวันที่21ตุลาคมนี่นะก็นี่เพิ่งวันที่16ตุลาเท่านั้นเองผ ผมตายแล้วครับหลวงพ่อผมตายวันนี้ถูกรถชนตายผมก็รีบมาก่อนเอากระเป๋ามาครบครับหลวงตอนที่หลวงพ่อฟังเนี่ยวิโรจน์ตอบชัดเจนคนที่นั่นได้ยินกันทั้งสลาพระปริญญาโทปริญญาตรีพอได้ยินผมตายแล้วครับถึงก็หยุดขวาดพื้นวางไม้ขวาดเลยรีบเข้ามานั่งใกล้ๆหลวงพ่อจรัญทันทีพระองค์อื่นๆกับอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังช่วยกันทำความสะอาดก็หยุดมือพร้อมมานั่งเรียงกันเป็นแถวหลวงพ่อเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีกระเป๋าสองใบวางอยู่ใกล้ตัวคุณวิโรจน์กระเป๋าใบหนึ่งคงใส่เสื้อผ้าอีกใบมีลักษณะคล้ายๆเป้ใส่กระติกน้ำไว้เห็นชัดแล้วคุณวิโรจน์ก็เล่าถวายหลวงพ่อว่าเขาถูกรถชนตายยังไงเขากับแฟนซ้อนรถมาด้วยกันแล้วถูกชนตรงไหนตอนที่ตายแล้วยังมีสติดียังยืนดูรูปกายสังขารที่แตกหักถูกทำลายไปหัวก็เละไส้ทะลักออกมากองกระทั่งศพถูกนำไปตั้งอาบน้ำศพตามประเพณีจนกระทั่งถึงบรรจุลงเขาก็ตามดูตลอดอ้าวแล้วคุณมายังไงอ่ะผมตั้งใจครับหลวงพ่อมุ่งว่าจะมาที่นี่เลยอาจารย์สมเด็จจะให้ผมเป็นวิทยากรควบคุมนักศึกษาแล้วก็เอาใจใส่เป็นพิเศษอีกด้วยพอดีผมถูกรถชนตายจิตวิญญาณก็มาถึงนี่เลยเพราะผมตั้งใจจะมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่นี่ครับเอ๊ะคุณน่าจะอยู่ที่โรงศพนี่นะกำลังสวดเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ที่ว่าคนตายอยู่ที่โรงศพจะสวดก็บอกคนตายจะกินก็บอกคนตายอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกครับผมอยากจะมาที่นี่ครับคราวนี้ทั้งพระบวชใหม่บวชเก่าอุบาสกอุบาสิกาพากันเขยิบเข้ามาใกล้หลวงพ่อเข้าไปอีกพยายามมองวิโรจน์ยังไงก็ไม่เห็นเป็นผีที่เห็นอยู่นี่ก็มันคนชัดๆเนี่ยเป็นปกติทุกอย่างเองถ้าอย่างนั้นพระสวดอภิธรรมสวดสังฆะแล้วใครจะฟังล่ะถ้าคุณไม่อยู่ฟังอ่ะก็ญาติโยมเขาอยู่กันที่นั่นนะครับหลวงพ่อครับสวดให้ญาติพี่น้องฟังสวดให้คนเป็นฟังแต่วิญญาณน่ะไปสู่สถานที่ของเขาคิดดีก็ไปทางดีคิดไม่ดีก็ไปทางไม่ดีแต่กระผมคิดมาที่นี่ก่อนนานแล้วเพราะว่าตั้งใจจะมาปฏิบัติเพราะคราวที่แล้วปฏิบัติเต็มที่แค่2คืนนอกเหนือจากนั้นวิทยากรก็มาผสมมากมายการปฏิบัติก็น้อยลงแต่ผมก็ซึ้งใจแล้วครับคุณวิโรจน์พูดฉาดฉานแต่ก้มหน้าไม่มองใครเสร็จแล้วเขาบอกว่าหลวงพ่อครับกระผมอ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อหาที่พักให้ผมด้วยนะครับผมพักที่ไหนได้ครับหลวงพ่อจรัญก็บอกทางให้ไปดูเอาชนะกุฏิข้างโบสถ์ล่องไปทางใต้อ่ะนะที่ไหนว่างก็พักตามสบายหลวงพ่ออนุญาตพระเก่าที่นั่งติดกับหลวงพ่อรีบพนมมือหลวงพ่ออย่าให้พักกุฏิผมนะส่วนพระปริญญาตรีก็คิดไปไกลกราบเรียนถวายหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อผมไม่เชื่ออาจจะเป็นคนติดยาเสพติดมาหลอกลวงเราขอพักแล้วมาลักขโมยของในวัดก็ได้นะครับคุณวิโรจน์ก็ได้ยินแต่ไม่สนใจใครก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อทราบไหมครับว่านักศึกษาจะมาเมื่อไหร่หลวงพ่อท่านก็หยิบเอกสารหมายกำหนดการมาดูให้แน่ใจก็บอกวิโรจน์บอกห้าโมงเย็นนี่เขาจะมาทานอาหารเย็นกันที่นี่นะหลวงพ่อครับเชื่อผมต้องมาดึกเพราะอะไรหลวงพ่อเชื่อผมเถอะเขาจะไปดูเขื่อนจังหวัดตากพานักศึกษาไปเป็นร้อยๆคนกว่าจะมาถึงก็ต้องมืดค่ำครับขอหลวงพ่อกรุณาให้บอกแม่ครัวด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งทำอาหารเลยทำมืดๆเถอะกับข้าวมันจะได้ร้อนดีเขาจะได้ทานอร่อยถ้าทำตอนห้าโมงในข้าวปลาบูดหมดนะครับหลวงพ่อเชื่อผมเถอะจะมาดึกเขาดูเขื่อนที่จังหวัดตากก่อนครับหลวงพ่อครับผมอ่อนใจเหลือเกินผมขอพักก่อนหลวงพ่อเรียกใช้ผมได้นะครับจะให้ทำอะไรก็บอกนะครับวิโรจน์ก็ก้มกราบสามหนเรียบร้อยกราบเสร็จเอาเป้สะพายบ่าคว้ากระเป๋าหิ้วเดินออกไปทันทีคราวนี้ทุกคนที่อยู่ในศาลาประชุมก็ก้มลงมองดูทันทีตอนที่วิโรจน์เดินตัวตรงไม่มองซ้ายมองขวาไม่สนใจใครแม้แต่หลวงพ่อก็ก้มลงมองดูเหมือนกันเพราะอยากพิสูจน์ว่าเป็นคนหรือผีกันแน่ปรากฏว่าวิโรจน์เดินฝ่าเท้าไม่ติดพื้นลอยอยู่เหนือพื้นประมาณนิ้วหนึ่งพอออกไปถึงบริเวณที่สร้างวิหารหลวงพ่อโตซึ่งขณะนั้นเวลานั้นยังเป็นที่ว่างยังไม่ได้สร้างวิหารวิโรจน์ก็หายไปคราวนี้พระที่อยู่กับหลวงพ่อในศาลาประชุมก็พากันวิ่งไปเปิดกุฏิดูเพื่อตามหาคุณวิโรจน์รวมทั้งแม่ชีก็พลอยแตกตื่นไปดูที่กุฏิฝ่ายแม่ชีบ้างก็ไม่ปรากฏร่างของวิโรจน์หรือว่ากระเป๋าหรือว่าเป้ใส่ของอยู่ที่ไหนเลย เรื่องที่คุณวิโรจน์มาปรากฏร่างต่อหน้าหลวงพ่อแล้วก็พูดจาสนทนาเป็นเวลานานถูกวิพากษ์วิจารณ์แทบไม่เป็นอันหลับอันนอนกันละพระปริญญาตรีปริญญาโทก็เข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อถามหลวงพ่อรับกรรมฐานไปปฏิบัตินี่จะทำยังไงครับกระผมมาอยู่หลายวันแล้วยังไม่เอาเหนือเอาใต้นี่ผมยังสู้ผีไม่ได้นี่ต้องแข่งกับผีซะแล้วล่ะหลวงพ่อก็แนะวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้พระบวชใหม่ทั้งสององค์ไปปฏิบัติก็ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดสำรวมเป็นอย่างยิ่งและนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณพระเทพสิงหบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรัญท่านบรรยายไว้ว่าต่อมาถึงวันที่นักศึกษามาคือวันที่21ตุลาคม2526พอ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นไฟฟ้าดับหมดเลยที่อื่นไม่ดับดับที่วัดอัมพวันที่เดียวตอนนั้นสุนัขในวัดไม่มีเลยไม่รู้มาจากไหนหอนทั้งคืนยันรุ่งเลยอาตมาก็ให้พระเอาเทียนไปจุดตามห้องน้ำห้องส้วมใช้เทียนไขเพราะว่าไฟฟ้าไม่ติดไม่รู้จะทำยังไงนักศึกษามาถึงดึกกว่าหมายกำหนดการเสียงรถ888ตรงตามผีบอกเลยเราทายสู้ผีไม่ได้เมื่อเข้ามาถึงก็บอกอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยทานข้าวเขาบอกหิวจังเลยอ้าวถ้าหิวก็กินก่อนก็เลยรับประทานอาหารก่อนเสร็จแล้วก็ประถมนิเทศเพราะว่าพรุ่งนี้ร้อยตำรวจโทชาญมนูธรรมจะมาตอนนั้นอธิบดีสมพรเทพสิทธาเป็นประธานยุวพุทธมีคุณอำนวยอินทรภูติมีหลายท่านพวกนั้นรู้หมดเขาจะมากันพอดีตอนเช้ารับโทรเลขจากจังหวัดแจ้งความให้ทราบว่าร้อยตำรวจโทชาญมนูธรรมมาไม่ได้น้ำท่วมกรุงเทพต้องไปช่วยราษฎรอธิบดีสมพรเทพสิทธาก็มาเป็นประธานแทนพอทานอาหารเสร็จอาบน้ำเสร็จอาตมาก็เรียกคณะอาจารย์มาก็มีอาจารย์สมเด็จมงเมืองแล้วก็อาจารย์หญิงอีก3คนพระปริญญาโททั้งก็อ่านบันทึกที่ได้บันทึกไว้ให้ฟังคณะอาจารย์น้ำตาร่วงเลยเพราะว่าจริงตามนี้ทุกประการอาจารย์สมเด็จก็บอกหลวงพ่อครับพอเปิดอบรมแล้วผมขอฝากนักศึกษาไว้ก่อนนะครับผมจะไปงานศพของวิโรจน์วันที่23ตุลาคมเนี่ยครับให้เอาบันทึกไปพิมพ์แจกในงานศพนั้นด้วยนี่เรารู้เรื่องขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่เขาเล่าให้ฟังก่อนแล้วเราไปเล่าตามเขานี่มันเกิดมหัศจรรย์ขึ้นมาอย่างนี้นี่หลวงพ่อท่านว่านี่และญาติโยมทั้งหลายโปรดถามวิทยาลัยครูเชียงรายนี่อาตมาก็บอกเขาไปก่อนเนี่ยบอกไม่ตายตรงโน้นจะไปตายที่เขื่อนทำให้คณะอบรมมาอบรมไม่ได้ทำมาแล้วมาเกิดจมน้ำตายเดี๋ยวมันยุ่งยากก็เลยรถชนตายที่ตรงนั้นแหละมันสะดวกดีเสร็จแล้วตัวเขาก็มาก่อนนะมาคอยอยู่ที่นี่ก็มีประโยชน์ดีเล่าเรื่องวิญญาณรายงานตัวเนื่องจากว่าคุณวิโรจน์ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วก็สติเขาดีนะหลวงพ่อก็ถามเขาที่เขามาว่าปวดมากไหมเขาบอกว่าหลวงพ่อแวบเดียวเท่านั้นเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมก็มายืนอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็ไปพูดกับเขาคนอื่นเขาก็ไม่พูดด้วยเขาไม่เห็นครับนั่นคือเรื่องราวอันมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีวัดของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมพระเทพสิงหบุราจารย์ครับเรื่องเวรเรื่องกรรมที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกสักเรื่องครับที่หมู่บ้านในเขตอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดสุโขทัยอาชีพคนในพื้นที่นั้นก็คือทำนาแล้วก็ที่หมู่บ้านนี้มีบุคคลตัวอย่างคนหนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกมากล่าวถึงบ่อยๆทั้งที่คนนี้เสียชีวิตไปนานแล้วแล้วเหตุใดชาวบ้านถึงได้ยกเอาคนผู้นี้เป็นบุคคลตัวอย่างเป็นตัวอย่างแบบไหนครับคือเรื่องมีอยู่ว่าทิดแพ้วเนี่ยแต่งงานกับแม่สาวสายใหญ่มาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกันเลยหลังจากแต่งงานทั้งสองก็แยกจากครอบครัวพ่อแม่มาปลูกเรือนอยู่ต่างหากในที่ดินของตัวซึ่งที่ดินที่นาผืนนี้พ่อแม่ทิดแพ้วเนี่ยยกให้เป็นกรรมสิทธิ์เอาไว้ทำกินทิดแพ้วก็อยู่กินกับสายใหญ่โดยที่ไม่มีความเดือดร้อนอะไรฐานะของผัวเมียก็เข้าขั้นเหลือกินเหลือใช้ด้วยซ้ำแต่ละปีจะมีข้าวเหลือไว้ขายหลายเกวียนประกอบกับทิดแพ้วเป็นคนมัธยัสถ์อดออมไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ถูกเก็บเอาไว้หมดทิดแพ้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งของหมู่บ้าน แต่ว่าคนเรานี่จะหาใครที่ดีพร้อมไปเสียทั้งหมดก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับมีส่วนดีก็มีส่วนเสียไม่มากก็น้อยแล้วทิดแพ้วแกก็ไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติมนุษย์ข้อนี้เหมือนกันส่วนเสียของทิดแพ้วก็คือแกแรงน้ำใจไมตรีไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นทิดแพ้วไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครไม่คิดจะพึ่งใครเรียกว่าไม่กินของใครแต่คนอื่นก็อย่าหวังจะได้กินของแกโดยเฉพาะนิสัยสันดานที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือทิดแพ้วไม่ยอมเสียเปรียบใครเด็ดขาดถ้าเสียเปรียบจะสู้ชนิดหัวชนฝาแต่ถ้าได้เปรียบแล้วก็ทิดแพ้วจะทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้เดียงสาหน้าตาเฉยเลยเรื่องการทำบุญทำทานการกุศลอะไรทิดแพ้วไม่สนใจใส่ใจทุกกรณีจะให้ควักกระเป๋าบริจาคเป็นทานร่วมสมทบสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการประเรียนนี่ไม่เคยปรากฏเว้นแต่เทศกาลงานบุญตามประเพณีนั่นแหละทิดแพ้วถึงจะไปร่วมด้วยเป็นครั้งเป็นคราวส่วนสายใยเมียทิดแพ้วก็ออกจะใฝ่ใจในเรื่องการบุญการกุศลอยู่บ้างถ้ามีโอกาสก็จะใส่บาตรหรือไปช่วยงานวัดงานวาเวลาเขามีงานบุญเช่นว่าช่วยหุงข้าวต้มแกงเก็บกวาดเช็ดถูศาลาเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆซึ่งทิดแพ้วก็ไม่ได้ว่ากล่าวห้ามปรามอะไรเพราะไม่ต้องไปลงทุนคนอย่างทิดแพ้วเนี่ยไม่ถึงขั้นมีแต่คนเกลียดแต่ว่าจะหามีคนรักก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าอุปนิสัยใจคอของแกก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าหากทิดแพ้วดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆตามปกติก็คงไม่มีใครกล่าวขวัญถึงแต่เมื่อทิดแพ้วมีอายุมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงในตัวทิดแพ้วมันก็ผุดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความโลภครับความโลภของทิดแพ้วไม่ใช่โลภแต่เล็กน้อยแต่ว่าเป็นความโลภที่มืดมัวมักได้ถึงขั้นไม่ละอายต่อบาปแล้วก็ไม่คำนึงถึงศีลธรรมแม้แต่น้อยความโลภที่เกิดขึ้นในใจของทิดแพ้วเป็นกิเลสโลภะเต็มเปี่ยมด้วยเจตนาที่จะคดโกงคนอื่นแล้วก็มานะภาคเพียรในการทำทุจริตนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานความโลภของทิดแพ้วก็คือเจตนาคดโกงที่นาของคนอื่นที่นาของทิดแพ้วมีที่นาคนอื่นขนาบอยู่ทั้งสี่ด้านแล้วที่นาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของใครอื่นแต่เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดอันที่จริงที่นาทิดแพ้วก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยแทบจะทำไม่ไหวอยู่แล้วแม้กระนั้นทิดแพ้วก็ยังอยากจะได้ที่นาเพิ่มมากกว่าเดิมอีกแต่แทนที่จะเจรจาขอซื้อที่นาที่อยู่ติดๆกันมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวทิดแพ้วกลับใช้กลอุบายแอบรุกที่นาคนอื่นเขาทีละเล็กทีละน้อยโดยถากคันนาด้านในของตัวให้กินลึกเข้าไปทางด้านหน้าแล้วก็โกยเอาดินที่ถากออกมาขนข้ามไปโปะคนาฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นที่นาของคนอื่นทิดแพ้วมานะพยายามทำอย่างนี้ทุกวันนานเป็นปีค่อยๆขยายพื้นที่นาของตัวออกไปคราวละคืบครึ่งคืบตลอดทั้งสี่ด้านพร้อมกับรู้สึกภาคภูมิใจในความฉลาดของตัวแล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีใครรู้อันที่จริงเจ้าของนาติดกันเขาก็รู้ว่าทิดแพ้วนี่แอบรุกที่เข้าไปทีละคืบโดยวิธีค่อยๆย้ายคันนากินที่เขาแต่เขาก็เฉยเสียเพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็เป็นญาติกันแล้วพร้อมกันนั้นก็นึกสังเวชในความโลภของแกเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีเป็นหลายปีเจ้าของที่นาที่ติดกันนาทิดแพ้วในชักจะวางเฉยอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะทิดแพ้วแกย้ายคันนาไม่หยุดกระทั่งที่นาของแกงอกออกไปรอบด้านด้านละวากว่ารวมแล้วก็เนื้อที่ไม่ใช่น้อยคราวนี้เจ้าของนาซึ่งเป็นญาติก็เลิกทนปิดปากละทีนี้มาบอกกับทิดแพ้วบอกว่าให้เลิกรุกที่นาด้วยวิธีนี้เสียเถอะแต่ว่าทิดแพ้วนั้นไม่ยอมรับผิดก็เถียงหน้าดำหน้าแดงว่าไม่ได้รุกที่ใครที่นาของแกมีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นน่ะเรื่องนี้ก็เลยต้องไปบอกกล่าวกำนันกำนันก็มาเตือนทิดแพ้วไม่ให้รุกที่นาคนอื่นแต่ว่าทิดแพ้วก็ไม่ยอมรับผิดอีกทั้งตัวยังสบถสาบานว่าไม่ได้คิดทุจริตรุกที่นาใครซ้ำยังพูดจาปรามาสท้าทายกำนันอีกตาของกำนันก็ไม่บอดนะตาผมก็ไม่บอดกำนันดูเอาเองถือว่าที่นาของผมน่ะมันคดเคี้ยวเข้าไปในที่นาใครมั่งอ่ะคันนาแบ่งที่ของใครของมันก็เห็นชัดชัดอยู่เนี่ยกำนันจะเชื่อไอ้พวกใส่ความก็ตามใจเขาว่าเองแต่งคันนากินที่ของเขาเข้าไปขุดคันนาของเองไปโปะคันนาทางฝั่งของเขานี่เขาร้องเรียนไว้อย่างนั้นถ้ามันหาว่าฉันเอาดินในนาของฉันรุกที่นาของมันก็ให้มาชี้ดูหน่อยเถอะว่าตรงไหนเป็นดินของฉันตรงไหนเป็นดินของมันน่ะ กำนันก็เลยตัดสินความให้รังวัดที่นากันใหม่แต่การจะไปอำเภอทำเรื่องขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้ามารังวัดใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายอาจจะต้องเสียเงินสมนาคุณเจ้าหน้าที่รังวัดไปเปล่าๆอีกเจ้าของที่นาซึ่งถูกทิดแผ้วรุกที่ไม่อยากจะวุ่นวายก็เลยปล่อยให้เลยตามเลยไม่เอาเรื่องเอาราวเมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นทิดแผ้วก็เลยเผามือไอ้เรื่องรุกที่นาคนอื่นไปเหมือนกันเพราะรู้อยู่ว่าตัวเองผิดเต็มประตูแต่กระนั้นก็ไม่ใช่จะเลิกราเอาเสียเลยเผลอเมื่อไหร่เป็นเอาแอบฝันดินรุกที่นาคนอื่นเขาเมื่อนั้นไม่ได้มากก็เอาแต่น้อยให้ได้ก็แล้วกันการเวลาล่วงผ่านไปเรื่อยๆกระทั่งทิดแผ้วอายุเกือบ40แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในตาทั้งสองข้างของแก่เกิดพร่ามัวมองอะไรไม่เห็นไม่ชัดเจนขึ้นมาเฉยๆแต่มันเป็นให้หายทำให้ทิดแผ้วนี่ทีแรกก็ไม่วิตกกังวลอะไรคิดว่าเป็นโรคไอ้ลมออกตาก็เลยไม่ได้ไปรักษาต่อมาอาการผิดปกติมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆทิดแผ้วก็ยังไม่ยอมไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะความขี้เหนียวก็ใช้วิธีรักษาหมอพื้นบ้านเสกเป่าคาถาอาคมให้หมอพระรักษามั่งอาการก็ไม่ดีขึ้นมีหนำซ้ำกลับทรุดหนักลงไปทุกวันในที่สุดก็ต้องตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดหมอตรวจดูแล้วก็ไม่ปรากฏว่าเป็นต้อแต่ประการใดแล้วก็ไม่พบสมมติฐานว่าเป็นโรคอะไรอีกนอกจากวินิจฉัยรวมๆว่าอาจจะเนื่องจากประสาทตาอักเสบก็เลยทำการรักษาไปตามนั้นแต่ว่าในตาทิดแผ้วก็พร่ามัวหนักเข้าไปเรื่อยๆทิดแผ้วรักษาตาที่โรงพยาบาลนานพอสมควรอาการก็ไม่ดีขึ้นก็ตระเวนรักษาไปทั่วรู้ข่าวมีหมอรักษาตาทางเวทมนต์หรือว่าใช้สมุนไพรที่ไหนแกก็จะให้เมียพาไปรักษาจนทั่วตั้งแต่เกิดโรคประหลาดขึ้นก็ทำให้ในตาพร่ามัวในทิดแผ้วไม่เป็นอันทำมาหากินเพราะว่าต้องดันด้นข้ามอำเภอข้ามจังหวัดไปหาหมอรักษาเงินทองที่มีอยู่ก็ต้องจับจ่ายใช้ไปเรื่อยๆกระทั่งเงินที่เก็บออมเอาไว้นี่หมดเกลี้ยงจำเป็นจะต้องเอาโฉนดที่นาเอาไปทำจำนองขายฝากทีนึงก็2ไร่3ไร่กับนายทุนเงินกู้เพื่อจะเอาเงินมารักษาตาในที่สุดในตาของทิดแผ้วที่มัวมืดๆอยู่3ปีกว่าก็บอดสนิทที่นาซึ่งเอาไปจำนองไว้ก็ไม่มีปัญญาหาเงินไปถ่ายถอนในที่สุดที่นาทั้งหมดก็หลุดไปเป็นของคนอื่นนางสายใหญ่ผู้เป็นเมียก็ต้องพาทิดแผ้วไปอยู่บ้านพ่อแม่ของตัวเพราะว่าญาติพี่น้องของทิดแผ้วไม่ดูดำดูดีเนื่องจากรังเกียจที่ทิดแผ้วคดโกงที่นาของเขาทิดแผ้วมีอายุได้56ปีก็ตายไปว่ากันว่าที่ทิดแผ้วอายุสั้นก็เพราะความตรอมใจนั่นเองแล้วการที่ทิดแผ้วกลายเป็นคนตาบอดนั้นก็คงจะเป็นผลแห่งกรรมที่ทิดแผ้วพยายามคดโกงที่นาคนอื่นการคดโกงด้วยวิธีรุกที่นาซึ่งทิดแผ้วเพียรกระทำมาเป็นเวลานานใช่ว่าจะได้ที่นามาครอบครองจริงๆเพราะถ้ามีการรังวัดตรวจสอบตามโฉนดเมื่อไหร่ที่ดินซึ่งได้มาโดยมิชอบเนี่ยก็จะต้องคืนเข้าไปสำหรับประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากการที่ทิดแผ้วรุกที่นาคนอื่นเขาก็ได้แค่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นนิดเดียวเท่านั้นไม่คุ้มกันเลยที่ปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจจนมืดมิดแล้วก็โง่เขลาและผลแห่งกรรมชั่วจากความโลภก็ทำให้ทิดแผ้วสูญเสียในตาทั้งสองข้างสูญเสียทรัพย์สมบัติของตัวเองถึงแก่วิบัติชิบหายหมดสิ้นแล้วก็ทุกทรมานใจจนสิ้นลมหายใจเหตุนี้ทิดแผ้วจึงเป็นบุคคลตัวอย่างของคนคดโกงประจำหมู่บ้าน